Ja seuraavaksi Lähiradiossa uutiset. Uutisotsikot. Kuningatar Elisabeth piti jälleen joulupäivänä perinteisen televisioidun joulupuheensa. Kuningattaren puhe on televisioitu vuodesta 1957 lähtien. Koska kuningatar on epäpoliittinen henkilö, hän ei saa ottaa vuoden tapahtumia yhteenvetävässä puheessaan suoraa kantaa esimerkiksi Britannian kohuttaneeseen Brexitiin. Kuningattarella ei ole lupaa sanoa, että tämä maa ei tahdokaan erota. Kuningattar kuitenkin mainitsi puheessaan toisten kunnioittamisen, minkä BBC:n analyytikko tulkitsi ollen viittaus Brexitin osapuoliin. Elisabeth myös kuvaili kuninkaallisen perheen kulunutta vuotta. Hän mainitsi kahdet perhepiirin häät. Sekä prinssi Harry ja Meghan Markle että prinsessa Eugenie ja Jack Brooksbank menivät naimisiin. Myös kaksi lasta syntyi, prinssi Louis sekä Lena Tindall. Merkkipäiviäkin vuoteen mahtui. Prinssi Charlesin 70-vuotis syntymäpäivä sekä ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhla. Kuningatar Elisabeth on 92-vuotias ja hän piti jälleen joulupäivänä perinteisen television joulupuheensa. Presidentti Sauli Niinistö on kiittänyt hoitotyön ja pelastusalan ammattihenkilöstöä heidän joulunakin tekemästään työstä kansalaisten hyväksi. Niinistö jakoi Twitter-tilillään viestin, jossa kiitetään muun muassa hoitoalan, poliisin, Helsingin seudun liikennelaitoksen ja palokunnan edustajia, jotka myös joulupyhinä turvaavat kansalaisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Indonesian viranomaiset varoittivat keskiviikkona ihmisiä äärimmäisistä sääolosuhteista ja korkeista aalloista Anak Krakatau tulivuoren ympäristössä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Tulivuori purkautuu edelleen ja alueella olevia ihmisiä kehotetaan pysymään poissa rannikolta. Tsunami iski lauantai-iltana Anak Krakataun purkauksen jälkeen Jaavan ja Sumatran saarille. Luonnon katastrofissa kuoli 429 ihmistä ja 154 ihmistä edelleen kateissa. Tsunamissa loukkaantui 2400 ihmistä. Pelastustoimenpiteitä ovat vaikeuttaneet muun muassa voimakkaat sateet ja heikko näkyvyys alueella. Pelastajat ovat käyttäneet droneja arvioidessaan vahinkojen laajuutta. Tsunamin uhrien etsinnöissä on käytetty apuna myös koiria. Pelastajat yrittivät keskiviikkona päästä kyliin, jotka ovat vaikeakulkuisten yhteyksien takana. Tuhannet ihmiset ovat majoittuneet teltoihin väliaikaisesti suojaa tarjoaviin moskeijoihin ja kouluihin. Poliisi sai tehtävän Helsingin Arabian rantaan jouluaaton ja joulupäivän välisenä yönä. Tarkempi paikka oli Brysselin kadulla sijaitseva yksityisasunto. Rikosylikonstaapeli Sara Asmundela Helsingin poliisista vahvisti aiemmin, että asiassa tutkitaan henkirikosta. Helsingin poliisin operatiivinen yleisjohtaja Jorma Makkonen kertoi, että paikalla on ollut yöllä useita poliisipartioita. Kello 10 joulupäivänä aamuna poliisi tiedotti asiasta lisää. Rikoksen uhri on alakouluikäinen poika ja rikosta tutkitaan murhana. Se, että poliisi tutkii henkirikosta murhana, merkitsee sitä, että tekotapa on ollut erityisen raaka tai julma. Poliisi on ottanut kiinni vuonna 1982 syntyneen miehen epäiltynä murhasta. Mies saatiin kiinni tapahtumapaikalla. Thank you. No niin. Tervetuloa Underground Huminan pariin vielä. No, yhteen saakka. Kyllä vain. Ja siinä meillä, niin, puhutaan pälkkää koko ajan. Koitetaan vielä kerran. Siinä meillä esiintyi Chick Corea kappaleella Jones for Jones Bones. Nonni, nyt ei saatu puhuttua päällekkäin. Ei. Joo. Mutta niin. Mitä siihen lisäämään? Seuraava kappale tietysti. Ja se on ihan hyvä pointti. Kyllä, yhtyeen nimeltä Mutsie. Niinpä niin, ja levy on Light of Your Shadow biisillään Jesse Fly, mutta pitää nyt ihan luntata. Tämä on vuodelta 1970. Tällä lailla. Jessi ei lentä. Toi oli muuten 61 vuodelta toi Chick Corea. Nonni. Oli se semmoista. Miksikä nyt sanoisikaan. Tajunnan virtaa oikein. Kyllä, kyllä. Mutta lisää musiikkia. Thank you. Jefferson Airplane ja Young Girl Sunday Blues. Kyllä. Viikonpäivä nyt ei ihan napissu, mutta... No ei kai sillä niin... Niin kovin muukaan asia elämässä napisi silleen kohille. Juu, ei mene niinku römtsöössä. Mutta sit tuleekin sikamyrskyä seuraavaksi esittäjänä Wigwam Nuclear Nightclub-levyltään Big Storm. Ei kai toi selityksiä kaivannut. Ei. Ei. Se kaipaa vaan sitä, että se laitetaan soimaan. Kyllä. We'll be right back. näin, no, NXTV-kappaleellaan Controlla Guerra non basta una bandera. No niin, se eli oli oikein helposti. Vapaasti englannitettuna Against War, a flag is not enough. No niin, ja pientä rahinaa oli kuultavissa, mutta joo, ehkä se kuului tuohon. Jos no ei se ennen ole kuulunut, mutta nyt kuuluu, mutta kuulosti vähän kuin olisi kuulunut vinyyliltä. Joo, se oli semmoinen semi-efekti. Mikä helvetti täällä jyrisee? No se on jälleen kerran tämän vittu tuuletin. Joo, niin kuin se osui tuohon standiin. No ei mitään, lisää musiikkia vaan, turha tässä jauhaa skeidaa, niin Porcupine Tree kappaleellaan Signify 2, ja sit siinä on hakasulukuhin laitettu tommonen hashtag, mikä helvetti risuaita lieneekään. Joo, mutta toi on kokoelmalevyltä. Stars Died, Delirium Years 91-97. Näin, tällä lailla. Signify. We'll be right back. Se olisi kallan enteeni siis. Ja I ain't like you. Joo, semmonen. Tuo oli oikein mukava seurata, kun menee biisit numeron 20 yli, niin sit toi ei näytä enää niitä, kuinka paljon biisin jäljellä. Pakko kuunnella korvat hyröllä. Kyllä. Aina hieno homma, varsinkin jos kuuntelen noin hyviä biisejä. Jep. Bum bum. Juu, minä näköjään. Sain tekstiviestin. Niin, sait. Ensimmäisen tänä jouluna. No niin. Oho, nyt älä mä sanoin. Vielä, mutta. Oho, joulusana. Joo, voi kauheeta, ei saa radiossa kiroilla. Seuraavaksi sitten tuleekin, eläinyhtye. Teddy and the Pandas. Nää ilmeisesti otti sitten Pandas, koska The Tigers oli jo varattu tälle suomalaiselle keravalaiselle pumpulle. Mutta tämä Teddy and the Pandas ja Smokey Fire -biisi. Tää on... Howdy ho! Howdy ho! Ei tää nyt ehkä ihan howdy ho, mutta näin se menee. A lone white sail on the ocean, a spotted whale upon the sea, a smoky fire on the hot side. That lights the way home for me. That lights the way home for me. Gone a long time, can't remember the joy my true love gave to me. A smoky fire on the hearth side. That lights the way home for me. That lights the way home for me. A smoky fire burns within me. To see that girl I left behind, to touch those warm lips of yesterday. Oh, smoky fire, you'll die. A pearl black snail on the white sand, a winged gull over me. A smoky fire on the hearthside that lights the way home for me. Yesterday, oh smoky fire, you'll die. A pearl black snail on the white sand, a winged gull over me. A smoky fire on the hearthside that lights the way home for me. That lights the way home for me. That nigga Daz and Dub C in this motherfucker. Sonny, nigga. Doing what we got to do. Every day, all day. And if you didn't know, now you know. So get it right. B.I. Yeah. And it goes like that. Gangsta shit. Nothing but gangsta shit. It's just gangsta shit. Ain't nothing but gangsta. Still put the blame off on you and be out with the loot. Slang coke and weed and pills. You got picky when a cup of blood got spilled. Shit out of luck, it ain't no refills. I'm more deadlier than ever. What I got to see through your arm shield. For sure I break down with your bill. Recognize the real side that a ride and kill. Just for show, just ride high. Just ride. Come on. Just ride by. Just about. And now you know, you ain't gotta look no further. Dub C and that nigga Daz, bringing it to you. Hardcore, raw, smooth, gangsta shit. Sucker. Das Dillinger ja WC esitti meille kappaleen Riding High. No niin, se oli semmoista korkeaa ratsastusta ja seuraavaksi Eric Clapton hukkaa jonkun kokoelmalevyltään Crossroads ja se on Miss You. Eikö se ole hukkasin sinut vai miten se nyt on? No mut toi brittikieli on niin tylsää. Tai nykyään on missejä on niin paljon, että niinku. Niin. Niin, onko toi nyt sitten Miss You? Joo. Miss Universum, Miss Helsinki, Miss Finland, niin, en mä tiedä, Miss Italia. Mulle tuli mieleen se ainakin, että en tiedä. No, kuunnellaan, biisi, katsotaan, missi mitä se on. Oikein joo. Huutelee. Mikä hemmetti? Joo, märisee jotain missiä, jep. Don't change your mind. I ain't Eläni grünen Menschen schauen lassen sie. Sie von Krom schreiben in ihr Notizbuch. Meine Batzel imitieren Matsche. Eine Skizparade abend in einer Runde. Lustig vergehen. Schleppen sie mich fort, bringen auf Entzug und zwar sofort. Dort singen die Pfleger jetzt im Chor. Mit den lieben Tanz schleppen sie mich fort, bringen auf Entzug und zwar sofort. Dort singen die Pfleger jetzt im Chor. Mit den lieben Tanz schleppen sie mich fort, bringen auf Entzug und zwar sofort. Dort singen die Pfleger jetzt im Chor. Mitten im Tanz schleppen sie mich fort, bringen auf Entzug und zwar sofort. Dort singen die Pfleger jetzt im Chor. Eläkeläiset in Deutsch. Jep. Biisin nimeä kerro, koska... Se on saksaksi ja sä et osaa vai? Ihan vitu hyvä selitys oikeasti, koska no joo. Muutenkin levy oli väärässä kansissa, niin mulla ei ole sitä oikeita kansia mukana. Niin, ei tiedä mikä biisi. No mutta oli se kyllä. Joku biisi. Joo. Hei, nythän voi näin tehdä, että kuulijat saavat päättää kappaleen nimen. Kyllä. Kyllä, seuraavan on päättänyt jo The Future Sound of London alun perin itsekin Accelerator. Sitten tuollaisissa hakasuluissa Expanded Disc 1. Biisin nimi on Central Industrial. Nyt lähdetään ihan tuollaiselle tehdasmeiningille. Ei ole pekkiä. Jee! Tehdasmusiikkia. Welcome to Central Industrial. We are the future. We'll be right back. Se oli hienoa se. Kyllä, Portis Hedie. Kyllä, se on aina hienoa. Että joo, tuota ja tuota, Only You oli biisin nimi. Joo, hieno kappale. Kyllä, joo, joo. Heidän toiselta levyltään, joka oli omaperäisesti nimetty Portis Hediksi. Erittäin omaperäistä. Vuodelta 1997. Nonni, seuraavaksi tuleekin sitten vähän toisenlaista meininkiä. katsotaan muuten vuosiluku tältäkin, 2009, Antipop Consortium, Fluorescent Black-levyltään. Ja esittää meille kappaleen Super Unfrontable, tämmönen. I was once ordinary, seeking restitution. Too tall for being average, I was all for the solution. In exchange for reduced limitations that I chose to repent, I volunteered to bless the mic. Through advanced experiments, so on a mic I represent. Through art, instill terror to burst your heart. Outrun pain, writing rhymes is my burden behind. Now a microphone cyclone is God's plan. Through man's hands, held in high esteem, make you a ghost before Halloween. And blasting blasts with the reams to MCs, I'm not saying don't follow your dreams. Just realize when it's just a dream. And then block the Rorschach, hold the Kovac, the wrath. Atlas, whirl in your back, break your levy collapse. Can't touch, won't rust, stainless, that's us, the purpose, the piss on your dignity, MCs. Beautiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. Also beautiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. Now, who wanna see another rapper decapitated without the proper data I propagated? The style that they imitated, but they didn't get it until they fit it right. Learn to get it hype, or you feel the hype, feel a little fright when I hit the mic. Brand new swag, don't bite this, I write this, none like this. Megman said, gotta pull it from the chest. From the stuff board, I come up with patterns now, so let's go. P, where you going now? Only the tech knows. Aiming for the pennant, the winning, I set goals. Independent for a minute, no beginning, still centered. Like the world goes around, way spinning. Streets flooded, stay swimming, deep in it. Let's get it in abundance, stacks ain't growing, keep coming. Also pitiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. Also pitiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. Day, not a care in the yoke. Air in my face like I'm steering a boat. Left eye squint through the glass of a scope. Trigger finger that lingers to shoot through every note. Every kick, every snare, every trap, every note. Gets buried at the cemetery where I float. Dead to the games, ghost from the dope. Overdose, rock and roll star in the boat. I don't have to convince, I don't have to promote. I'm in the south of France, no label, quote. No advance, no magazines, just choke. Little green in the zone, looking out at the coast, unquote. Fresh out the pen with the coke. More white lines than McCain with the vote. Right wing of the plane, gonna lean when I talk from the left. So left, need a cane when I walk, ah. Daddy came to New York, oversized 8 while you playing games in a park. I hustle in the coma, not for the corner. Doubling and tripling the stack time Warner. Not for the fame, for the art, for the MoMA. Whitney, Pace, Met, I'm a sona. Burning real high, upstate in Katona. Also pitiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. Also pitiful, want to be digital, super unfrontable, past 10 critical. It disappeared. its mighty wings pounced upon its prey. And all the skies so brilliant blue turned suddenly to gray. The cherished things are perishing and buried in their tomb. There is no hope, no reasoning this rainy day in June. Everybody felt the rain. Everybody felt the rain. Everybody felt the rain. Everybody felt the rain. The demon stretched its wrinkled hand and snatched a butterfly. The elves and gnomes were hunched in fear, too terrified to cry. The reckoning was beckoning their living to their doom. There was no hope, no reasoning this rainy day in June. But everybody felt the rain. Everybody felt the rain. Nää, Kinks. Face to Face-levyltä Rainy Day in June. Juu, no okei, vuoden aika oli vähän väärä nyt tähän näin. Kyllä, nähden. Ja toisaalta mutta onneksi ei ole Rainy ilmanlaatukin on niin kuin vähän parempi kuin tuossa kappaleessa. Todellakin. Joskin me ollaan kyllä soitettu muutaman kerran jotain auringonpaistobiisejä, ja sitten se on ruvennut paistamaan, eli toivotaan nyt, ettei tapahdu käänteis ilmiötä. Operaatiota. No niin, tai sitten saisi tapahtua se käänteinen, eli ei tulisi vettä, vaan aurinkoa. Niin, no, mutta se on juu. Juu, juu. No niin. Okei, seuraavaksi sitten joku tämmöinen Foxi-niminen, mä en tiedä, onko se laulaja, ryhmä, mikä nyt lieneekä esiintyjä anyway. Jotain 70-luvun kreitti hittei, Get Off, meinaa just tolle sateelle paino helvettiin. Get off.

party wine, pink gin, he'll drink anything, port, perno or tequila, rum, scotch, vodka on the rocks, as long as all his troubles disappear. But he messed up his life, went and beat up his wife, and the flues he's gone and found another sucker. She's gonna turn him on to drink, she's gonna lead him to the brink, and when his money's gone, she'll leave him in the gutter. It's such a shame. Get him up, get him up, get him up now. The winner by knockout. No, se oli Cypress Hill ja se. Joo, ja kyllä. Get Em Up oli biisin nimi. Joo, se tulee aika hyvin selväksi aika alussa jo. Kyllä. Joo, mutta ja Rise Up oli levyn nimi. No niin, sitä mä meinasin odottaakin jo. Eipä ole muuten kauheasti muualta kuullut. Toisaalta ei sitä kuuntele radioa muuten kuin tehdessään sitä. No joo. Sekin vaikuttaa aina. Mä oon itsekin sanottu saman jutun, jos mä oon huomannut välillä, kun on pakko kuunnellut radioa. Että mitä vittu, joku muukin soittaa välillä. No, niin. Kukaan muu ei soita yhtä tasaisesti hyvää musiikkia kuin me. Totta, näin on. Seuraavaksi mutta joku voi tulekin soittaa välillä aina hyvän biisin. Vahingossa. Todennäköisesti. Joo, uhmaamalla joo radiokanava jumalia. Näin on, ja soittolistojen laatioita. Me ei laadita niin, no ne on sama asia. No juu, käytännössä. Joo, ei siinä. Vielä on 22 minuuttia vajaa, niin käytämme siitä sitten 3 minuuttia vähän reilu seuraavan kappaleen esittämiseen, jonka meille laulu- ja soitinyhtyeen Fun Loving Criminals esittää levyltään Mimosa. Comet Island Girl. Coney Island Girl. Joo, Coney Island Girl. Kuumeni, ai kummat tätä päivää. Ei tässä ole kyllä järjen häivää. Jengi Chigano on nyt niillä flippaa. Pätänä skumppane huuna huppaa. Saaneet on taudin tarttuvan kuumeni. Ai kumman kiehtovan. Saaneet on pistoksen, joka parantaa. Saasti aamurukko on eillä voima, sanansa soiva. Ja kumman kummempia tarinoita. Saaneet on taudin tarttuvan kuumeni. Ai kumman kiehtovan. Saaneet on pistoksen, joka parantaa. Se oli Telluksen tulevaisuusbiisillään tarttuva tauti. Kyllä, oli hyvin tarttuva kappalekin myös. Kyllä, mikä oli levyn nimi. Joo, miltäs vuodelta tämä? Veikkaisin, että 2000-luvulta. Jaha, selvä. Mennään mun veikkauksen mukaan. He täälläkään lue oikeasti kansissa yhtään surkeasti mitään. Surkeasti ovat kirjoittaneet tietoja. Kyllä. No, mutta jos teitä kiinnostaa, niin kyllähän te tuolta jostain netin syövereistä voitte tietoa löytää lisää. Me laitamme lisää musiikkia. Hyvä. Kyllä. Seuraava on sitten vuosiluvuilta 66, siis 1966-1969. No, pitkä biisi on tulossa. Ei, tämä on kokoelmalevy. Golden Songs of Libra niminen levy yhtyeltä nimeltään Frumios Bandersnatch. Donnerwetter, kyllä. Seuraavaksi onkin vuorossa ketjureaktio, chain reaction. Brightest light, a silver trail of stars on even to guide my friends tonight. Flying high, flying low, here we go, here we go. We'll be right back. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Ricky Nelson kappaleellaan Lonesome Town. Näinpä oli, ja niinpä niin, toi on juuri niitä, mitä Tarantino-leffoissaankin. Tarantello! No, jätkä soitti biisin Reservoir Dogsista, niin mä soitin Pulp Fictionit. No niin. Tässä tuli sitten päivän Tarantinot. Seuraavaksi kyllä tuleekin. Kyllä, ei tarvii katsoa koko leffaa, no niin, saatana pitkiä. No niin, biisit on hyviä, joo. Mutta, meillä ei ole enää tässä kuin 9 minuuttia aikaa, joten tuhoamme sen musiikki. Hetki lyö, mutta ei tule kirkkaa, tulee Banaani Metallic. Tappaja banaaniensa kanssa levyltään Requiem de la Depravation. Toi joskus 94 tuotettu. Joo, Killer Bananas. Éclat de force magnifique. oli Killer Banaani ja kyllä Banaani Metallic ja seuraava. No hyvin pitkälti kun ohjelma päättyy jazz-musiikin pariin. Jazz ja Dexter Gordon viiva Slide Hampton Sextet. Ja sitten tää meille kappaleen A Day in Vienna. Tää on nauhoiteltu tuolla Köpiksessä vuonna 69. Ja niin. Aivan niin mainio kappale kuule. No ei muuta, pistetään pyörii. Ja katsotaan ensi vuonna. Jep, hei nyt.